والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. كتاب منهج الأنبياء الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. فتفى نماذج دعوات بعض الرسل تسهيم الله لطنائي من دروس التطورية ومن ثم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام هذه دعوة القناية ومجيب القرآن والسنة، كذلك أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم خليل الله أبو نجاس الغمشو كل أن تقوون فاني ونبي يوسف عليه الصلاة والسلام قام دعوة ياكي حيث تفوتيانا لما نبي ويجي حقوق للنمية زيك يقول تواكي فتح عبادة الله وحده أقوات بيوتي لنبي أبوبي وكيف إن شاء الله فبكسير من سليشي الله عن كتاب القوريك نقول كسيشة صورة مالوك من القرآن فوزي تواكي ما فضل زكي تمهوي أبيشي تفتمع قصري ناكة هو أفسادي حكم نوتوالي أكري أقوى بال. كذلك الكوانزة قولي غني اليانزة قولي غني زيوك هل يكوى مفهوم وليه وظل هل يجب في يوم المستدرسة للبيتر باقى شكل المسيمة. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله نبال يوبي فهول وواز نول الجنيس لكمزيك كال إلى التوحيد ولغنية كتف التوحيد ونبذ الشرك na kulingania katika kutupilia mbali shirki, kujiweka mbali na ushirikini. Yuakidu da'wata Yusuf alayhi salatu wassalam anaitilia mkazo da'wa yake wa hujjatahu na hoja yake ni kaulihi kwa kauli yake inil hukmu illa lillah hakuna hukmu isipokuwa ni kwa Allah. Thumma yufassiru hadhihi hakimiyya bitauhidi llah kisha Yusuf anaufasiri huu uhakimia kwamba hakuna hukumu isipokuwa ni kwa Allah peke yake. Hizi hukumu uhukumu huu ni wa namna gani? Anaufasiri bitauhidillah wa ibadatihi wahdahu, kwamba hapa anakusudiwa kuabudiwa Allah na kupokeshwa Allah na kuabudiwa Allah peke yake. Aliposema inil hukmu illa lillah akataja mbele akasema amara alla ta'budu illa iyya, ameamrisha kwamba mimi msimwabudu isipokuwa yeye. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa sawa. Wa yaqulu an tawhid, na anasema Yusuf kusema tawhid. Dhalika ad-dinu al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun, hiyo ndio dini iliyokuwa sawa lakini wengi wengi katika watu hawajui. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة. نا يوسف أنا فيك كتك دبيا يو كتك شيو جيو كتك دوله هو نمت وفيه بعد انفل ونمت وفيه بعد انفل عزيز مصر. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة. نانا فيكيا يوسف عليه الصلاة والسلام katika daraja nafasi ya juu kabisa katika daula hii. Ametia taalimu Sheikh anasema, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi hisba kwenye kitabu al-Hisba bikasri al-hawa wa sukuni sin al-Hisba, wa kadhalika Yusuf as-Siddiq kana naiban li Fir'aun Misri. Na vile vile Yusuf as-Siddiq alikuwa amekaa naibu wa Fir'aun wa Misri, naibu wa yule mtawala wa Misri, wa huwa na huyo mtawala wa qaumuhu na watu wake mushrikun, walikuwa ni washirikina. Wa fa'ala min al-'adl wal-khayr ma qadira alayhi, na akafanya katika uadilifu na heri kile ambacho alichokiweza, alifanya kadri ya uwezo wake. Wadaahum ila al-iman bihasbi al-imkan, na akawavuta na kuwalingania katika imani kwa mujibu wa vile alivyoweza. Kwa hiyo alifanya haya katika dola ya kikafiri, dola ya washirikina, lakini aliwalingania katika Uislamu na kuyafanya ya kheri na ya uadilifu kati ya uwezo wao, uwezo wake, na yale ya shari na maovu na sheria zao alijitenganisha. Anasema Sheikh Rabi', wa huwa yad'u ila tawhidillah wa yuqimu ala da'watihi wa nubuwwatihi bayyinat, na yeye analingania katika tauhidi ya Allah na akisimamisha katika ulinganizi wake na ule utume wake, simamisha ubainifu. Qala ta'ala fi bayan hadhihi al-umur, Allah anasema katika kuyabainisha mambo haya, wa qala al-malik ujuni bihi astakhlisuhu li nafsi, na akasema mfalme nileteni huyu nikae naye mimi mwenyewe kwa nafsi yangu nijue jambo gani ndio msi. Falamma kallamahu, zama alipomsemesha, qala innaka al-yawma ladayna makinun amin, hakika wewe siku ya leo kwetu sisi upo katika sehemu juu kabisa, tena wewe ni mwamini. Qala Yusuf, akasema ij'alni ala khazaini al-ard, mimi niweke katika hazina, hazina za ardhini, inni hafidhun alim, wa sammini mwenye kuhifadhi, tena ni msomi, ni mjuzi katika hili. Alipoletewa mfalme akasema tuni bihi nileteni, astakhlisuhu li nafsi, nikae naye niwe naye katika hali ya kujua kabisa kipi kilichomsibu na nijue yapi ambayo yalompelekea kuingia katika jeni kwa nafsi yangu, astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu, zama alipomsemesha, qala innaka al-yawma ladayna, akamwambia wewe siku ya leo kwetu sisi makinu amin, ni mtu mwenye uaminifu tena mwenye kukua hadhi ya makinu, mwenye hadhi amin mwamini. Qala kamwambia ij'alni ala khazaini al-ard, hebu niweke mimi katika zile khazina hadhi za ardhini, inni hafidhun alim, hakika mimi mwenye kuhifadhi tena mjuzi. Wa qala shakiran limaulahu, na akasema hali yakuwa ni mwenye kumshukuru mola wake, rabbi qad ataitani min al-mulk, ewe mola wangu kwa hakika umenipa mimi katika ufalme, wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith, na ukanifunza mimi katika jambo la kutawili, kufanya ta'wili, kufasiri ahadith. Fatira as-samawati wal-ard, Allah wewe ndio muumba wa mbingu na ardhi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, wewe ndio msimamizi wangu duniani na akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, nifishe mimi katika hali ya Uislamu na unikutanishe na watu wenu, alhiqni bisalihin. Qala Allah ta'ala fi bayan da'watihi wa dhalika ala lisani mu'min, Allah akasema katika kubainisha ulinganizi wake na hayo kupitia katika ulimi wa yule mu'min, mu'min yupi? Alladhi kana yaktubu imani, ili ambaye alikuwa akifundisha imani yake katika watu wa Firaun. Kuna mmoja katika wao alikuwa ni mu'min, yaktubu imani, Allah amemtaja kupitia imani yake. Anasema Allah akasema katika kubainisha ulinganizi wake Yusuf, wadhalika ala lisani mu'min ali Firaun, na hilo katika ulimi wa yule mu'min katika watu wa Firaun. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati, na kwa hakika amekujieni Yusuf kabla ya hapo kwa ubainifu. Fama ziltu fi shaki mimma ja'akum bih, bado nyinyi hamkuacha kuko katika shaka kwa yale aliyokujieni nayo. Na aliposema Allah laqad ja'akum wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati, wanasema wanajua tafsiri albayinati ala ifrad Allah ta'ala bilibada, bimaana albayinati altawhid, na kwa hakika amekujieni Yusuf kabla ya hapo kwa ubainifu bayani ya kuja kwake Yusuf ni tauhidi, walingania katika tauhidi. Famaziltu fi shakki mimma ja'akum bihi, bado hamkuacha mpo katika shaka yale aliyokuja nayo kwenu. Hatta idha halak ay kamat, mpaka pale alipofariki. Qultum lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula, mkawa mnasema Allah atupeleka baada yake mtume yoyote. Kadhalika yudhillu Allah man huwa musrif, hivyo ndivyo ambavyo Allah anakupotoza, anakumwacha apotee yule ambaye ni mwenye kufanya israfu, murtadu, mtu mwishi. Anasema sasa min fikhi sirati Yusuf alayhi salatu wassalam التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة ميونغوني وخير وتنبوس أمين يسير يا يوسف عليه الصلاة والسلام أبايك يجمهريش وجويت تمجهريش وسيسي نينسي آية كفو أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه kwamba kulingania katika tauhidi ni jambo ambalo hakuna budi, lazima mtu alifanye, au ni waziri au ni bunge au ni rais au kwenye kuongoza, nafasi yoyote ambayo mji atakuwa nayo, amru ila tauhidi la budda minhu, kulingania katika tauhidi ni amru la budda minhu, wa anna shirka la hadawata wala mudahanata fi muharabatihi, na kwamba ushirikina hauna upole wala hakuna kupakana mafuta katika kupiga vita kwake. Hadawa maana al-lin wal-rifq, ikawa mtu anaishi na washirikina wenye kupiga vita Uislamu, wenye kumkufuru Allah na mtume wake, yeye akawa na upole nao, kucheka nao, kuishi nao bila kuonyesha ile hisia na maumivu ambayo yuko nayo katika ibada ya kumwabudu Mola wake dhidi ya hawa makafiri. La hadawa la hawadata, yani hakuna upole wala mudahana wala kupakana mafuta, chupa ya mgongo, yani nyuma mgongo, kwa mgongo fi muharabati, katika kupiga vita kwake. Fala yajuzu sukutu an mahma kanat dhurufu da'i ila Allah, haiwezekani, la yajuzu, haifai asukutu an, kunyamaziwa jambo hilo vyovyote zitakavyokuwa zile hali za mlinganizi analingania watu kwa jambo la tauhidi. Hakuna hali kusema kwamba hapa bwana hali ni ngumu, au anakufuriwa, au anafanywa shiriza, alafu mtu akawa ananyamaza. La mudahana, hakuna jambo la kupakana mafuta, fi muharabati, katika kupigwa vita jambo hilo. Fala yajuzu sukutu anhu, kwa hiyo haifai, haifai kunyamaziwa jambo hilo. Mahma kanat dhurufu da'iya ila Allah, kwa hali yoyote itakayokuwa zile hali za yule mlinganizi, zile dhurufu zake, mambo anakutana nayo yanomsibu, bal la yajuzu li muslimi itlaqan an yuhadiya wa yudahina fi amrihi, bali haifai kwa muislamu yoyote kuwa laini na kupaka mafuta mtu katika jambo lake tauhidi. Wa hadha yubayinu makanata al-aqida, na hili linabainisha ile nafasi ya itikadi, wa idhama shaniha, na ukubwa wa jambo lake, inda Allah ta'ala, mbele ya Allah, wa inda anbiyaihi wa rusulihi, na mbele ya manabii wake na mitume wake, wa anna al-farqa wal-bayna shasi'u, na kwamba ile farqa na tofauti ni pana jiddan sana, bainaha wa baina furu'i al-islam, baina yake aqida na baina yale matawi ya Uislamu. Sema wa hadha yubayyinu makanata al-aqida, na jambo hili linabainisha nafasi daraja ya aqida, aqida ya Kiislam, wa idhama sha'niha, ay wa yubayyinu idhama sha'niha, na inabainisha ule uzito wa jambo lake, inda Allah, mbele ya Allah, wa inda anbiyaihi, na kwa manabii wake, wa rusulihi, na mitume yake, wa anna al-farqa wal-bawna, farqa wal-bawna bimaana sawa wahida, wa anna al-farqa wal-bawna, na kwamba ile farqa na tofauti, shasi'un jiddan, ni pana mno, kubwa sana tofauti baina nini, baina al-aqida bainaha wa baina furu'i al-islam, na baina furu'i al-islam mas'ala nyingine yasiyokuwa aqida, tofauti yake ni jambo kubwa. Fala yajuzu an yakuna al-muslim khususan ad-da'iya, wa yajuzu kuwa muislam hasa hasa mlinganizi, an yatawalla mansiban yukhillu bil aqida, au yatanafa maaha, kusimama katika nafasi, kutawalia nafasi, kuchukua uongozi mansiba, ayatawalla utawala katika mansiba nafasi au cheo, yuhillu bil aqida, ambacho cheo hicho kitaibomoa na kuiharibu ile aqida, au yatanafa maaha, au itapingana nayo. Kama sehemu alikuweko yeye imani kisha Allah moja kwa moja, au anakufuriwa Allah, au ni jambo ambalo linapingana na itikadi ya Uislamu sarahatan moja kwa moja, haifai kwa Muislamu hususan ad-da'iya, hasa hasa mlinganizi, ayatawalla mansiban, kusimamia cheo, nafasi, kutawala katika cheo, yukhillu bil aqida, ambacho cheo hicho kinapingana na kinaiharibu ile itikadi, au yatanafa ma, au ikawa ina kishana na kupingana pamoja na bi an yakuna kahin min al-kahana al-mushrikin au sajida li asnam fa in fa'ala dhalika kana min al-mushrikin ad-dallin, kwa kuwa mtu ni kuhani katika makuhani ya mushrikina, au ni kiongozi kwa kuyasimamia ile masanamu yao, akiwa atafanya hilo atakuwa ni katika washirikina waliopotea sadina, bi maana katika sada wale watukufu wale wakubwa katika wasimamizi wa yale masanamu yao, kuyatukuza masanamu yao. Fa in fa'ala dhalika kana min al-mushrikin, ikiwa atafanya hayo atakuwa ni katika washirikina. Ama janibu tashri', ama upande wa kusimamisha sheria za Uislamu, fa in qamat dawlatu al-islam, kama itasimama dola ya Islam, fala budda min tatbiqi shari'ati Allah, hapana budi lazima itekelezwe na kutabikisha sheria ya Allah. Wa illa, na kama haikutekelezwa sheria ya Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wala yadhuru ma hukum wa illa tukitala insha Allah, basi hao ni makafiri. Na kuna risala ambayo ameandika Ali al-Halabi hadahu Allah au baadhi ya ahli ilm juu ya kutaja athari ya Ibn Abbas zilizokuja kwa wingi katika kuitafsiri aya hii ya kwamba al-kufru, al-kufri hapo unakusudiwa ukafiri usiokuwa ukafiri, itapokuwa hukumu hiyo ni ta'dhimi li amri wa ghalabati ad-din fa huna ghayru yani mtoni kubalisha, kwa mtu anajua analifanya ni makosa, lakini ikawa dunia ni jaribu katika nafsi yake kutaka kile cheo kibaki au hadhi aibati, lakini anajua kwamba hii ni sheria ambayo inapingana dini yangu, huyu haambiwi kwamba ni kafiri. Ama akiwa itikidi kinyume cha hivyo kwamba hii ni sheria saihu fi hadhihi al-azminati al-akhira, basi mtu huyo atakuwa ni kafiri, tena ametoka katika dini ya Uislamu. نعم انا سمعت والكفر بدينه على ما فصله علماء الاسلام من الصحابه وغيرهم قد يكون كفرا اكبر اذا كان يفتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره سمع لو كفر وكتبه هو اللي قسم الله فاولئك هم الكافرون وكفر وكتبه على ما فصله علماء الاسلام juu ya yale ambayo walioyachambua maulama wa Islam min sahaba, katika masahaba wa wengine, sababu katika hii kuna tafsiri ya Abdullah bin Abbas. Sasa mtu akasema Ibn Abbas naye alikuwa ni mmoja alitumiwa na Marekani, sitakuwa ni juu yake, lakini atharif ni thibiti kabisa kutoka kwa Abdullah bin Abbas na wengine katika maulama wa sahaba wa wengine, kad yakunu kufran akbar, huenda ukawa ni ukafiri mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu na unamfanya mtu akae motoni milele. Wakati gani? Kana yaftakiru shar'a Allah, itakapokuwa mtu huyo anazidogesha, anazidharau zile sheria za Allah. Anasema wayastahilu al-hukma, na anazihalalisha au anahalalisha kule kuhukumia bidhaini kwa sheria nyingine. Yaani inawezekana mtu akawa anafanya uzinzi akawa ni Muislamu, au anaiba akawa ni Muislamu, lakini ni muovu na ni naqisu imani katika ile hali ambayo yuko nayo, na ni muovu na Allah anachukia hivi. Na inawezekana mtu mwingine akawa hazini wala haibi, lakini huwa yastahilu hadhihi alfawahish, akawa anahalalisha haya machafu, na anaona kwamba ni jambo ambalo lipo leo kwa mtu akishazidiwa anaweza akafanya ile jambo, sio jambo ambalo limekatazwa, akawa anapigana mwongozo huyu kwa kule kuitakidi kwake ni kafiri. mtu ambaye atakayetakili jambo ambalo maalumu min ad-din bidharura, linafahamika katika Uislamu hili jambo la lazima kwa kwake au lazima wake, mtu atakuwa ni akawa anajinga. Kwa hiyo akawa mtu huyo anadharau sheria za Allah na kuhalalisha kuhukumu kwa kinyume na sheria hizo, kwa huo ni ukafiri mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Wakad yakunu kufran asghar idha kana yu'dhimu shari'ata Allah, na huenda ukawa ukafiri mdogo itakapokuwa mtu anazifukuza sheria za Allah. Wala yastahillu al-tuhma bihayha, na wala ahlalishi kuhukumu kwa sheria nyingine sio kwa hizo. Lakini ghalabahu hawahu fahakama bilayhi ma anzala Allah, lakini alizidiwa na matamanio yake akahukumu kinyume na yale ambayo Allah alitamisha. Amma idha kanat dawlatu al-islam ghayru qa'ima, kama katika kitabu, amma idha kanat dawlatu al-islam ghayru qa'ima, ama itakapokuwa dola ya Islam haikusimama, fala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, hapa Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Walilmuslim an yatabawa mansaban, na anayo fursa muislam kujitafutia nafasi au cheo, fi dawlatin ghairi muslima, katika dola isiyokuwa ya Islam, sharita wa sharti an yaquma bil adli, asimamie uadilifu, aliyedhulumiwa apewe haki yake, aliyekuwa na haja apewe nafasi yake, mwenye haki apewe haki yake, akiwa ana uwezo wa kulisimamia hili. Sharitatan an yaquma bil adli, sharti asimamie uadilifu, wa alla yuti'ahu fi ma'siyati Allah, na kwamba asiwatiwa katika maasi ya kuasiwa Allah. Wala yahkumu bighairi ma anzala Allah, na wala yasihukumu kwa kinyume alichokiteremsha Allah, kama fa'ala nabiyullah Yusuf, kama alikuwa nabii wa Allah Yusuf. Ikiwa ana uwezo hilo, ruhusa kwa mtu kulifanya, si kwamba mtu ana kampeni ya kuwahamiza watu waingie watengeze, ambayo ni kuwapelekea watu ima kuingia katika dhulma, ima kuingia katika shirki, ima kuingia katika uovu. Anaomba nafasi ile uweze kuishika mpaka inawaganga wanne, wawili wakae nyumbani kwako, wawili wakae ofisini kwako, au hapa uwezi kukaa mpaka umaasi Allah katika hili na lile, au wakifanyiwa dhulma watu fulani, wewe huna uwezo wa kusema kitu, kwa sababu hawa ndio wakuu, ashabu ar-ra'yi wa ashabu al-kalimati an-nafidha. Haya mambo haya katika hali hiyo, pembeni, wachie wenyewe, kwa sababu si lazima watu wote waingie. Kuna baadhi ya watu wanataka kila mmoja kwa kwake kaingia kule, na kila mtu aingie katika ile sehemu anayoingia. Hivi si lazima watu wote waingie, wewe umejiona na imani na kweli unatengeza unavyohisi mwenye nenda, lakini itikadi ya ahli sunna wal jamaa na kizazi kikuwa sehemu, kuna uadilifu na watu wanakuwa haki zao, na hakuna maasi, na hakuna jambo la kupingana sheria ya Allah, basi mtu anaweza akaingia katika hiyo, kama alivyokuwa Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam. Anasema wa la yuti'ahum fi ma'siyati Allah, na kwamba asiwatii wao katika jambo la maasi wa Allah. Wala yahkumu bighairi ma anzala Allah, na wala asihukumu kwa kinyume alichokiteremsha Allah, kama fa'ala nabiyullah Yusuf, kama alivyofanya nabii wa Allah Yusuf. تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر، الملك الكافر، أنا سيما اليوكية بل اليشكولية، ومعنى الكافة كتشيء نيابة، للنيابة يا مفلنا بين كافر، ومعنى كتوك مفل منه، كسيف المياه، وما كان يحكم بشريعته، نالها قوة أتيكم بشريعته، جزاك الله خيرا. Ma kana liyakudha akhaku fi dini lmali, hakuwa Yusuf akimchukua ndugu yake katika ile sheria ya mfalme, katika zile taratibu alizoziwekea pale. Kwa hiyo hakuwa ni mwenye kuweza kumchukua ndugu yake kwa zile taratibu alizokuwa nazo. Kwa hiyo alikuwa hafati mpango wao wala katiba zao wala sheria zao, yeye alihukumu kwa yale ambayo Allah aliyoyataka. كان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله، نا أتاوى أما إسلام قد فوليف بين الرعية الإسلامية وليف الرعية، نا أتاوى أنا وليانية قد فجاموا لتوحيد يا الله عز وجل، أتاوى أنا ويتعطوا قد فجاموا لكم كتش الله عز وجل. ويوم ونبادي الفكرة رزق ناشي ملكوان na kuwataka watu wote waingie katika sisi, alafu wale walikubadilisha. Hapaambiwi mtu kufanya kazi katika hukuma kama ni dhambi au ni makosa. Kwanza kufanya kazi, kazi ambayo tumo lake la moja kwa moja bali ni halali, ima kwa mwalimu katika ofisi au katika sehemu karani, anafanya shughuli zake, hakuna maasi ya kumaasi Allah katika riziki yake, na anafanya kwa uadilifu, wala hajiingizi katika mambo mengine. Lakini sio mtu kulazimisha kuingia katika maeneo hayo, ikawa sasa kuna mambo kila akipanda juu lazima kutoweka. Alikuwa na hijabu nzuri ya kisheria, sasa imetoweka. Sasa anapea mikono wanawake na wanaume, mara kaingia katika yale, mara temza sala, anaonekana na fatwa zake mpya. Sasa huko alipokuwa chini kawaida alikuwa mkali, mudafala ukifika ndio kukumbana na mabusu, lakini alipokuwa yeye cheo sasa mambo yale hayapo. Nasema kwamba tunaweza kusali hata ofisini, sala za jamaa ziko nyingi. Sasa haya mambo itekana mtu au mkweli na mola wake. Sheikh al-Albani rahimahullah, siku moja watu walimwambia je, katika masali, kumbuka katika al-fatawa yake ya umuru fiqhiyya, anaambiwa ikiwa sasa kutahitajika wanawake wa Kiislamu ili wasomee mambo ya udaktari na kuwasaidia wanawake wenzao, itakuwaje kwenu nyinyi? Mfano mume wake anasema ikiwa hilo jambo la budda na lazima kuwekwa na hali hiyo, si wapo wanawake wa kawaida ambao wao hawana hijabu kama walivyokuwa nazo watoto wetu na ahali zetu, wao ndio waende katika maeneo hayo. Kwa hiyo lazimisha, lazima watoke hao wake zetu walioingia hifadhi kwa hijabu za kisheria, waingie katika maeneo yetu na wavue baadhi ya sehemu katika hijabu zao. Kwa hiyo hakuna haja ya wewe kusema kwamba mimi lazima, wako watu wa kawaida ambao wao wanaweza kuyafanya hayo na wakapatikana yale ambayo yanapatikana kwa watu wengine. Sababu hakuna shuruti kwamba lazima atakayefanya kazi hapa awe na ikhlasi, awe na imani, awe anaelekea kibla kama sala, labda apatikane imamu aliyesoma huku, mtu yoyote kwenye dunia yake anaingia. Sasa kwa hiyo Muislamu anafanya uadilifu hapa, nenda, lakini si lazima ukalazimisha kwamba watu wote sasa mashehe waache kusomesha misikitini waje huko liko wewe. Ukaona watu wote ambao hawako katika cheo chako, nafasi yako, hawafanyi kazi wanayofanya wewe, hawana hadhi wala hawana nafasi. Hizi ni baadhi ya itikadi za watu. Nyinyi mmefanya Uislamu ngumu, Uislamu mzito, nataka tukae misikitini na nyinyi nataka tukae ofisini tu. Kwani sijawane nyinyi kaeni ofisini, sasa nataka misikitini. Chanzo ni wapi? Sikila mtu anafanya jukumu lake. Nyinyi kuweni waadilifu na mtaulizwa mbele ya Allah. Kama hizo sehemu hakuna sheria zinazopingana dini wala hakuna dhulma inayofanyika, alhamdulillah, hiyo ni kweli. Lakini kama kuna hayo, Mola wako na Mola wetu ambaye ni mmoja ametuelekeza sheria moja tu, kujiepusha na dhulma na haramu. Kwa hiyo hii ni itikadi ambayo wako nayo maikwani, kwa sababu ni ushaku kuras, ni watu ambao wenye kutaka madaraka wao, mbio zao, njia zao ni kutaka viti wa wawe wengi, alafu wajihisabu na waone hiyo ni sehemu katika dini. Anasema wakana yakumu bid'ati, na alikuwa akisimamia uadilifu baina raia, baina raia wa yad'uhum ila tawhidi llah, na akiwaita hao katika jambo la kumpokesha Allah azza wa jalla. Wa fi hadha raddun hasimun ala man yuhawwil min amri aqidati at-tawhid. Anasema na katika jambo hili kuna radi iliyokuwa nzito, radi iliyokuwa nzito kabisa kwa yule ambaye mwenye kulidogesha jambo la aqida ya tauhid. Wayujami, kana fanya mujadala, mtu anaokuwa na mujadala, mujadala maana kama hiyo mujadala, jami akawa anafanya jamala, kwa maana paka mafuta hivi, yani hata kudhihirisha. Wayudaji fi qadiyati shirki, na wala hadhihirishi uadui yake, bimaana la yubdi aladawa, wanasema bimaana la yubdi aladawa, hadhihirishi ule uadui fi qadiyati shirki alladhi mala ad-dunya, katika kadhia ushirikina ambayo imejaa dunia. Leo pia unapokwenda, sio maofisini, sio mashuleni, sio sokoni, sio madukani, mpaka katika magari ya abiria, Honda anayepea ana kijiti cha ushirikina kafungwa nacho hicho, akiita abiria tu anakuja, japo wana change wengine, lakini wanakuja katika gari yake. Sema fi hadha raddun hasimun, na katika ile kuna radi nzito kali mno ala man yuhawilu min amri aqidati tawhid, yule ambaye mwenye kulidogesha jambo la itikadi ya tauhid, wa yujami na akawa anafanya mujamala, wa yudaji fi qadiyati shirki, wala kawa hadirishi uadui katika ile kadhia ya ushirikina, alladhi mala'a ad-dunya, kadhia ambayo imejaa katika dunia, imejaza dunia, wa yanzuru ila du'ati at-tawhid wa a'da'i ash-shirki bi'ayni al-ihtiqar wal-izdirar, na anawatazama wale walinganizi wa tauhidi na maadui wa ushirikina kwa jicho la kudogesha na kuwadhamu. Wale wana hana wakizungumza pale ni tauhidi ya aqida, tauhidi ya aqida. Kwa tauhidi tutapata misiki, tutapata mashule, Waislamu watakuwa na nguvu, sayansi itapeleka mbele vipi? Hii ni radi kwa hawa walinganizi wenye kuona, wenye walinganizi wenye kulingania tauhidi hawana kazi. Wao ni watu ambao zogo lao kubwa kwenye aksamu tauhidi, kwenye aksamu shirki, aksamu khawf, wakuona kwamba hili sio jambo la maana. Uislamu unahitaji visima, Waislamu unahitaji maendeleo, Waislamu unahitaji sekula iliyo kubwa katika jamii zao. Kwa hiyo haya tunayosema ni radi kwa wao, wayandhuru ila duati tauhid, na wanawatazama, wanawatazama wale walinganizi wa tauhid, wa aadali shirki, na maadui wa ushirikina, bi aini litiqali wal izdira, kwa jicho la kudharauliwa na kudogeshwa. Wayadbaru binafsihi wayashmahu biamfihi, na ikawa mtu anaikuza nafsi yake na kujinyanyua mwenyewe. Yashmahu biamfihi bimaana yartafi, anajiweka manzila ya juu. Anyahbita ila mustawa duati tauhid, anakanusha kule kuporomoka katika mustawa wa walinganizi wa tauhid. Sema sie bwana, si vikali hivi, ikawa da'wa yetu sisi ni hapo tu, shirki sunna, shirki sunna, tauhidi bid'a, sio sio walinganizi wa vikanzu wa aina hiyo. Sisi ni watu ambao tunatazama maendeleo, tunatazama jamii, tunatazama sisi pango itakuwaje, watu tutasaidia vipi, mayatima, wajane. Kwa hiyo da'wa yetu sisi ni ya juu, hatupo katika da'wa za hawa watu ambao hawana fikra zaidi ya kuleta migomvi na mizozo misikitini. Kuna watu wanaitikadi hivyo. Sema wayarbau binafsi, na kuinyanyua nafsi yake. Wayashmaku biamfi, shamaka biamfi, wanasema mubtaki shamiku biamfi, ni mtu ambaye anajinyanyua juu, hataki kuwa chini, pua yake karagaa ikagaragaa. Yashmaku biamfi, na anajinyanyua yeye. Ayahbita ila mustawa duati tauhid, kutoporomoka katika ule mustawa, ile levu ya walinganizi wa tauhid. Wa huwa min duhati siyasiya, naye ni katika wale magwiji wa siasa. Wa ma athqalu ala sam'ihi wa qalbihi, na uzito ulioje juu ya usikivu wake na moyo wake. An yasma' au yaqula kalimata tauhidin au shirki, yeye uzito mkubwa katika usikivu wake na moyo wake kule kusikia au kusema yeye mwenyewe tauhidi au shirki. Huwezi kusikia baadhi ya watu wakisimama katika sehemu zao katika halaiki ya watu wakazungumza umuhimu wa tauhidi. Atakayekufa na tauhidi, shafaa ya mtume kwa watu wa tauhidi, fadhailu ahli tauhidi, au akazungumza habari ya ushirikina, ubaya wa ushirikina duniani na akhera, huwezi kumkuta. Bali yeye akisikia hizi habari tauhidi, shirki, ni mambo ambayo mazito katika nafsi yake. Hii ana vision na vision, watu wakupanga maendeleo, tafanyaje, jamii inahitaji nini, kipi cha kufanya, mwaka huu matokeo ya kofu yalikuwaje, Waislamu ilikuwaje. Kwa hiyo watawakusanya Waislamu waliopasi division 1 katika mkoa ule na mkoa ule kule, watawakusanya pamoja, watawapa zawadi na kuwaita vijana ambao wako form 3 au form 5 kuwashajihisha na kuonyesha kwamba wale wa maadui wa Uislamu na Nasara wanasoma na kuhangaika. Yeye nafasi yake katika sura yake, lakini ikawa hawa wana uadui kwa watu ambao wenye kulingania tauhidi. Sasa dawa yenu ni rakizi katika baadhi ya watu tu. Wewe ikiwa dawa yako na rakizi watu wasome, wapate maendeleo, kuna mtu mwingine anauza mikate, hana habari. Kuna mwingine akishamka ana sufuria yake, anaweka sufuria yake na sufuria, maisha yake anaenda. Na wewe mwingine mwenye digrii yake anataabika, mara kaenda vitu kule, mara karudi huku, hana kitu. Huyu mwingine siku lake cha kuja watu pale chungu nzima, ngongoro ile, watu wanajia na maisha yanakwenda. Sasa hawa dawa yenu mtalingania vipi kwa wao? Halafu jambo kubwa katika ulimwengu ni watu kufa na tauhidi, wakaingia katika ile fauzu ambayo hakuna fauzu zaidi ya hiyo, kufanikiwa watu kuingia katika maisha ya akhera. Hii ndio dawa ya manabii iliyokuwa katika ulimwengu, si kulingania watu katika dunia. Dunia watu wanakuwa na usawa. Allah akitaka anampa huyu anamnyima huyu, na kumpa na kumnyima, si ishara kumpenda kumchukia. Lakini kubwa, watu wamelazimishwa katika dunia kuishi katika misingi, na hii ndio dawa ya manabii hawa tunaoona, na ndio dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Qala nasema laqad awqa'a hadha an-nawm min ad-du'ati anfusahum fi ghuwwatin sahiqa hin yadhunnuna annahum fi a'la al-qimam ash-shaqiqa. Kwa hakika imewatumbukiza aina hii ya ulinganizi, min ad-du'ati anfusahum, imewatumbukiza katika walinganizi wenyewe, imewatumbukiza nafsi zao, fi ghuwwatin sahiqa, katika shimo lenye mtelezo mkubwa, fi hini yabunduna annahum fi a'la al-qimam ash-shaqiqa, katika namna ambayo wao wanadhania wapo katika daraja ya juu iliyonyanyuka. Wanajua kwamba sisi tupo katika sehemu tukufu, lakini wao wenyewe wakitupa na matatizo, mara moja kwa ganda, mara mkuja watu usijielewa, wanawasomea mara, wanafanywa mambo ya dajjal wa shahwadha na mfano hayo. Kwa hiyo wao wanajiona kwamba wamepiga hatua, wako juu kwa sababu wana shule, kwa sababu wametengeza hospitali na mfano wa hayo. Lakini kumbe jambo hili limewapeleka kuwa chini, kwa sababu mbele ya Allah hakuna kitu. Kwa mtu amekufa nje ya tauhidi, amekufa kwa ushirikina. Walyuflihu qaumun hadha mawqifuhum min da'wati al-anbiya illa an yatubu amma hum fihi ila Allah tawbatan nasuha. Na je hivyo watafaulu wapi? Huu ndio msimamo wao kwa zile da'wa, msimamo wao kwa ile da'wa ya mitume alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam, isipokuwa wao watubie kwa yale ambayo wako nayo, warejee kwa Allah kwa toba ya kweli. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa da'wa ya Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Hakuanza kupambana na watawala wala kuanza kupambana nao kwa sababu ya kutafuta mansibu ambayo ni juu zaidi, au kuanza kupindua ikawa kuna mfumo hayo, kwamba sisi hatuwezi kumwabudu Allah mpaka tuwe na nguvu na dola na mfano hayo. Alilingania katika tauhidi kati ya uzalio, kadhalika alisimama katika uadilifu baina ya raia kati ya uzalio, ikawa hii ni katika sehemu ya kulingania watu na kutujirisha ule ulinganizi wake na utume wake ambao Allah azza wa jalla amempa utume. Nasema Sheikh Rabi'uhum wani wao Musa Kalimullah Al-Qawi Al-Amin, nara da'watahu tattaju ila at-tawhid wa tahmilu bi tayyatiha anwar al-hidayah wal-hikmah. Anasema wani wao ni Musa Kalimullah, mwenye kusemeshwa na Allah, Al-Qawi mwenye nguvu, Al-Amin tena mwenye kuaminiwa. Nara da'watahu, sisi tayona da'wa yake, tattajihu ila at-tawhid, inaelekea katika tauhid, wa tahmilu fi tayyatiha, na inabeba katika ile mipito yake, anwar al-hidayah, inabeba katika mapito yake, yani al-jihad an-nahiya, inabeba katika mipito yake nuru za uongofu wa hikma. Laqad tarabba Musa wa daraja fi qusuri a'zama taqiya muta'allif وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مجاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله. أنا سيما شيخ ربيع حفظه الله وكيكا أمكولي موسى ناكا فان لك كما قصر أعظم طاغية قصر يا يولي القوه زي متألي عليه فان يمون فان يمون وعرف من ألوان, na akatambua katika zile aina mbalimbali za alfasadi wal kufri, za ufisadi na ukafiri, za ufisadi na ukafiri, akatambua zote hizi katika aina mbalimbali za alkufru walfasadi wa tughyan, na jambo la kutupa mpaka wa dhulm, na jambo la dhulma walistibdad, istibdad na kule kutumia nguvu, watu wakajitokesha na jambo ikawa wengine hawana nguvu pia, kule kutumia nguvu kwao fi kusuri hukmi, katika makasri ya tawala, ani mushahada ila ima yasub. Ameshuhudia yote hayo, kuyaona yale ambayo yasub tasawuruhu, ni mazito kuyajengea picha mambo hayo wa ihtimalu na kuyadhania kwa maneza kadogo. Yote haya Nabii Musa alayhi salatu wasalam aliyaona, sababu Nabii Musa alikulia nyumba ya Firauni. Hii ndio maana yake, Firauni alikuwa na adhabu kali kipindi hicho, baada ya kuambiwa na mmoja katika watu ya kwamba kuna mtu atakayekuja kuchukua nafasi yako na kuondosha ufalme wako. Ikawa sasa anaua kila anayezaliwa, baadaye akapunguza, ikawa anaua mwaka mmoja na mwaka mmoja anaua. Kwa hiyo yale mambo ya uovu ya dhulma Nabii Musa alayhi salatu wassalam aliyaona na kuyashuhudia kwa Firauni laanatullahi alayhi. Anasema waarafa min alwani alfasad, na akatambua katika aina za ufisadi wa kufri kafiri wa tughyan, na kule kutupa mpaka wa dhulm na dhulma walistibdad, na kule kutawala fi kusuri lhukmi, katika makasri ya hukmu an mushahada ilai ma yasub tasawuru, kuliko kule kushuhudia na kuona yale ambayo ni magumu kuyajengea picha wa ihtimali na kuyadhania. Waraa ma nazala liqaumihi bani israil, na akaona Musa yaliwafikia watu wake bani Israil min istibadi, katika jambo la kufanywa wao ni watumwa, wastidlali na kuwafanya wao kufanywa wao ni madhalili, wastihya min alnas, wastihya min alnas, na kuwatoa hai baadhi ya watu. Baadhi ya mashekha wanapopita katika sehemu hii kusema adhahir annahu min alnisa, kan khata'u al-maqba'i au an-nas, lakini al-dhahir al-jama' wasiya ila an-nas, kwa sababu min an-nisa, kwa sababu Firauni alikuwa anaoa watoto wa kiume na kuwacha wake hai watoto watoto wake. Kwa hiyo al-afdal an yuqal wasiya'i min an-nisa badala min an-nas. Allah wa qatlu al-abna ma faqa kullu dhulmin arafathu al-bashar, na kule kuwaua watoto wa kiume, jambo ambalo lilizidi lilikiuka dhulma zote zilizotambuliwa na kiumbe. Hakuna dhulma kubwa zaidi ya hii, ikawa mtu anahakikisha kile chenye kutoka katika tumbo la mwanamke kinauawa. Hii ni fitna, na hii ni dhulma ambayo lam taarifuhu albashar, ulimwengu haujatambua, viumbe hawajatambua dhulma mkononi. Sasa yote haya Nabii Musa alayhi salatu wasalam aliyashuhudia yanafanyika, wa raa ma nazala biqaumihi bani Israil, na akayaona yale yaliyowafikia watu wake, yaliyoteremka kwa watu wake katika wana wa Israil min istibad, katika jambo la kufanywa ni watumwa wanamtumikia na Firauni, wastidlal kudhalilishwa, wastidyan min an-nisa na kule kuachwa huru, kuachwa pewa uhai wanawake, wakati abna na kuwa watoto wa kiume, mafaka kulla dhulmi, kitu ambacho kilichokiuka dhulma zote, arafathu albasharia, ambazo zimejulikana na wanadamu. Qala taala, Allah anasema inna firauna ala fi lardi wajaala ahlaha shiaan yastadifu taifatan minhum yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana min almufsidin. Kwanza nimesema Firauni, Firauni nimesema hili ni alam au laqab likulli malak yamliku Misra, kila mfalme ambaye anatawala katika nchi ya Misri anaitwa Firauni. Na wanasema aliyekuwa katika zama za Nabii Musa alayhi salatu wassalam anaitwa Al-Walid ibn Mus'ab ibn Radyan, Al-Walid ibn Mus'ab Ar-Riyan alladhi kana fi zaman Musa. Lakini Firauni kama Firauni mwingine, kama vile Najashi au kama vile Kaisar mwingineo katika majina ya kila mtawala katika utawala katika mji huo, lakini aliyekuwa katika zama za Nabii Musa Al-Walid ibn Mus'ab ibn Riyan katika ambayo anataja ahlu tafsir, inna Firauna ala fil ard, hakika Firauni alikuwa juu, alijiweza, akajinyanyua. Ala ni fi'li, ala فعل وقلنا ألف كالعصا سمع على الغراب على الشجرة، هذا الغراب على الشجرة، وماذا نكون فعل ومعنى كان بأعلى نبيه حقجا. إن فرعون على في الأرض، حكي فرعون كوزا وكل يكا ليوكا تفلون، وجعل أهلنا شيعا نا أكوفان وتواكي دول مقولي مقولي شيعا بكوتي بكوتي يستضعف طائفة منه، akawa kuna kundi lilikuwa nyonge na nyingine lilinyanyua kwa moja lilipojoge na nyingine lilinyanyua yudhabbi wa abnaahum, akawa anachinja watoto wao wa kiume wa yastahi nisaahum na kuacha hai watoto wao wa kike, innahu kana min al-mufsidin, kwa kike alikuwa ni katika watu wenye kufanya ufisadi. Wa kana qawmu fir'auna ahlu shirki wa wathaniyati duna shak, na watu wa Firaun walikuwa ni watu wa shirki na watu wa kuabudu sanamu bila shaka yote. Fakaifa kana badu da'wa Musa, yeye vipi ilikuwa mwanzo wa ulinganizi wa Musa, hali tajahat ila islahi aqida hadhihi al-umma al-wathaniyya au bada'at fi mutalabat bi huquqi bani Israil, je da'wa yake ilielekea katika kule kuzitengeza itikadi za umma huu ambao wenye kuabudu sanamu, أو دعوياك بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل إليان ذاكولي قدال نكتاكس لحق زوان إسرائيل والمصارع على الحكم نكبو بنية توالى بنية سريكال الحكم والسعي وسعينا كلي قبامان الجد يمعبين قبامان كل ينبوه موجة وموجة في إقامة الدولة الإسلامية قد يقسم عيشة دولة الإسلام أليان ذاكسمام قتاليا yale ambao wanadhulumiwa bado Israeli haki zao za kibinadamu, kama tunasema baadhi ya mashehe tuna haki wa Uislamu tunaonewa hizi tumedhulumiwa, serikali imetufanyia kadha wa kadha mali zetu vinai. Alianza kuyafanya haya na Musa kwa kuwatetea watu wake kabila lake la bani Israeli, au alianza kulingania katika tauhidi ya kuabudiwa Allah peke yake wa intizaa sulta sema هل وهل وبل أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل أو الآن تزداد لحق زوال إسرائيل والمصارع على الحكم نقوم بنيان الحكم توالى والسعي الجد نجتهاد موجة وموجة في إقامة الدولة قد تقسم الدولة الإسلامية إسلام وانتزاع السلطة نقوم بنيان توالى من أيدي الطغاة kutoka katika mikono ya wale waovu wa ala rasihi Firaun almutaallih, na wakiongozwa juu yao na Firaun aliyejifanya yeye. Kala nasema laqad kana da'watu Musa ka ghayriha min da'awati abaihi wa ikhwani min al-anbiya laqad laqanahu rabbuhu asla at-tauhid واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. وهكذا ولكون الجنس وموسى كما ولجنس من دينه كتك كل جنية ولجنس ببزاك نبيزاك كتك من نبي وكتك ملواك لكنش أصلي توحيد ناكمتهو ناكمتهولية لحمل رسالته أكمتهو الله وقيبه برسالياته والقيام بعبادته نقول الإسلام قد تجاه لكم سيما. وهل أتاك حديث موسى نجيب المدية حديث يا موسى إذا رأى نار فليأبقى البون موت موسى البون موت فقال لأهله أكوابية وتواكي أنظروا البقوة على تفناء وبليايات أكوابية أمكثوا سبيلين وجيهم إني آنست نارا حكيك ميمي نيوون موت لعلي آتيكم منها بقبس وَلَا لَقُلَتَيْنِ جِيْغَ كَتْسَمَتُهُ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدَى أَوْ لِكَفَتَ وَنْغُوهُ كَتْسَمَتُهُ كَفَتَ وَنْغُوهُ. وانا سيما هذا أهل العلم الهدى بمعنى دليل على القضيح فقم موسى كتسنجية فسبب مما قيل أنه ضاع نبي موسى الكتير أليات الانجية عمال بطبيت التويلة فاوساس أليان إلى الجواب والقوون موسى قنبالي يكون فبجياته akaupata kwaambia subiri, huenda akapata ifabasi au ajidu ala nnari huda bimaana dalilan ala tariq, wa kumuongoza katika njia. Qala falamma ataha nudiya ya Musa, zama alipoendea akanajiwa, ewe Musa, inni ana rabbuka fakhla an alayya, hakika mimi ni mola wako, asivua viatu vyako, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, hakika wewe uko katika bonde tukufu la tuwa. Na hii ni rabbi ala juu ya wale ambao walikusema kwamba Allah hazungumzi, bali sauti ilikusemesha na Musa alayhi salatu wassalam. Allah aliyumba kwenye nchi, mtu ukawaambia Musa inni ana rabbuka, mimi ndio mola wako nchi huu, fakhla an alayya innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Kisha mtu yuko anasema ana akhtartuka fastami' lima yuha, na hii ni itikadi bovu ambayo sio. Allah anasema wa ana akhtartuka, na mimi nimekuteua, fastami' lima yuha, basi sikiliza kile ambacho unachofunuliwa. Yuha panakusudiwa ilamu min Allah linabii, na kuambua huu ni wahi, manake Allah kumfuza na kumkhabarisha mtume wake, mtume wake katika mambo au rasulihi. Innani ana Allah la ilaha illa ani fa'budu, ambiya mwanzo alikuwa nabii Musa, hapa anatoa utume nabii Musa. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li, anamwambia hakika mimi ana Allah, mimi ndio Allah, la ilaha illa ana, hapana mola isipokuwa mimi, fa'buduni niabudu. أول أمر لموسى العبادة، أم يمضى نبي موسى في فن العبادة، على فقام بالله وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، نسمى مشى صالة وقمت جميل، كي إقامة ذكري، أم بي الله في قصيشة فموي، وكل قلبانة كتاء بعد الصلاة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكيد كيام لجنة كوية. ساعة الساعة اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء القيامة. إن الساعة حقيقة قيامة آتية نجنيكوية أكاد أخفيها نكربية أكفيشة لتجزى كل نفس بما تسعى إلي نفاتو كلي وكل نفس وكل نفاتو إلي تفاني. طيب الله عز وجل hapo kifacha hajakificha kiyama moja kwa moja, lam yufiha tamaman, hajakificha kiyama moja kwa moja, bi maana ja'ala alamat tadullu ala qurb qiyam sa'a, Allah ameka alama zinazokujulisha jua kukaribia kusimama cha kiyama. Lakini bil ayn bil dhat, ni siku gani kiyama kule lejua, lakini Allah kaika alama, ndio maana akasema akadu fiha, na karibia kukificha, lakini hajakificha tu kamilifu. واضح الله يكفيك قيامة كاملة أكاد أكفيها نكاربية أكفيك لتجزى كل نفس بما تسعى إلي فتفليق كل نفسي وكلا إلي أنباته في جفتانيا. هكذا في مقتطف رسالاته إبليه فتفليق ورسالاته تملى عليه عقيدة التوحيد إن منين ودوياك جكالي التوحيد ويكلف شخصيا نانا لزميشو يهي كما يهي موسى أن يقوم بها في واقع نفسه على اسمامية هنو داني نفسياك ويا على اسمامية داني نفسياك ويتمثلها ويتمثلها في حياته على تجليز داني وقيمة إن شاء الله تشيها تبقيكم فيها تتسموه في مدرسة كما يقول نعم. Gracias. Ah, ile swali letu ni jambo la manager wa marefu. Shari fasi inshallah leo kwa kibia. Ndio la pili hata usinitaje kibia. Haya. Barakallahu fiikum.